یون کو مزل مودای د مین پرنگین لار یون کو مزل مودای د مین پرنگین لار را صبح د تورش پول غینا تر سپین سحر غینا تر سپین سحر یون کو مزل مودای د مین پرنگین لار یون کو مزل مودای د مین پرنگین لار را صبح د تورش پول غینا تر سپین سحر غینا تر سپین سحر اور وک زخمون مون پمین کی منلی دی اور وک زخمون مون پمین کی منلی دی غاڑی ورو وانو دیدنو نپاس پسر ددر غاڑی ورو وانو دیدنو نپاس پسر ددر را صبح د تورش پول غینا تر سپین سحر غینا تر سپین سحر یون کو مزل مودای د مین پرنگین لار یون کو مزل مودای د مین پرنگین لار را صبح د تورش پول غینا تر سپین سحر غینا تر سپین سحر زمون لوینو جوڑی شیرانا ویدی امت لرا زمون لوینو جوڑی شیرانا ویدی امت لرا سوزاو زانو نپا اورونو کی مون پا قرار سوزاو زانو نپا اورونو کی مون پا قرار مونگ خپل سرونا لا اسلام سخازار کرنی دی مونگ خپل سرونا لا اسلام سخازار کرنی دی مونگ دا اسلام پخاورنا پریدو باطل کفار مونگ دا اسلام پخاورنا پریدو باطل کفار را صبح دا تورش پول غینا تر سپین سحر غینا تر سپین سحر یون کو مزل مودای د مین پرنگین لار یون کو مزل مودای د مین پرنگین لار را صبح د تورش پول غینا تر سپین سحر غینا تر سپین سحر ستا پومینا رب مون سرو نظر اولاتا ستا پومینا رب مون سرو نظر اولاتا لوی گل کستوری مون د ژوند د رڼا مادر لوی گل کستوری مون د ژوند د رڼا مادر را صبح د تورش پول غینا تر سپین سحر غینا تر سپین سحر یون کو مزل مودای د مین پرنگین لار یون کو مزل مودای د مین پرنگین لار را صبح د تورش پول غینا تر سپین سحر غینا تر سپین سحر واکړت نصرت را باد هغه مینانو دی واکړت نس حسرت را بادا ها غما یا نانو دی سوک چوڑی دستا پا مینا پخ پلا سینا انگار سوک چوڑی دستا پا مینا پخ پلا سینا انگار را سبادا تورش پولا غیگینا ترس پین سہار غیگینا ترس پین سہار یون کو ما ظلم دای دمین پارنگینا نار یون کو ما ظلم دای دمین پارنگینا لار را سباد تورش پولا غیگینا ترس پین سہار غیگینا ترس پین سہار غوار ماہی مدی مینا را بپا اورونو کی غوار ماہی مدی مینا را بپا اورونو کی ستا پا عشرون دیا ما دستا پا مینا یم خمار ستا پا عشرون دیا ما دستا پا مینا یم خمار را سبادا تورش پولا غیگینا ترس پین سہار غیگینا ترس پین سہار یون کو ما ظلم دای دمین پارنگینا لار یون کو ما ظلم دای دمین پارنگینا لار را سبادا تورش پولا غیگینا ترس پین سہار غیگینا ترس پین سہار یون کو ما ظلم دای دمین پارنگینا لار یون کو ما ظلم دای دمین پارنگینا لار را سبادا تورش پولا غیگینا ترس پین سہار غیگینا ترس پین سہار سبادا تورش پولا غیگینا ترس پین سہار غیگینا ترس پین سہار سبادا تورش پولا غیگینا ترس پین سہار غیگینا ترس پین سہار